A babona az az elképzelés, amely természetfeletti erőkkel ruház fel bizonyos tárgyakat, jelenségeket és cselekményeket. A babonában hívő ember különböző technikákkal igyekszik vélt vagy valóságos csapásokat elhárítani, a jövőt feltárni, a természetfeletti hatalmak jó indulatát elnyerni. A régi embernek ki kellett találni a magyarázó elveket, helyesebben ragaszkodnia kellett jobb hián azokhoz az ősi magyarázó elvekhez, amelyekkel a világ jelenségeit értelmezhették, és a maguk dolgát jól intézhették. A paraszti világban a babona az élet irányítója volt, és az élet minden területét átfonták ezek a hiedelmek. A születéstől a halál szertartásáig bonyolult szokásokat, tilalmakat írtak elő. De minek? Kérdeztem a hallgatók körében, hogy hogy állnak ezek, az milyen babonák idegesítik őket igazán, és lehet, hogy rosszul fogalmaztam, mert sok, de vagy tök jó, hogy így fogalmaztam, mert sokan azt írták, hogy őt nem a babona maga idegesíti, hanem az a jelenség, hogy valaki ezeket a dolgokat elhiszi. Értem, sőt, szinte egyetértek, vagy fel tudom venni ezt a vibe-ot, amikor te feszült leszel attól, hogy másnak hiedelmei vannak. Ugyanakkor nem adhatjuk elő senki a földön szinte, kivéve valami nagyon-nagyon-nagyon az autizmus spektrumán élő embert, hogy nincsenek hiedelmei. Hogy nem hiszem azt el, hogy az, aki azt mondja, hogy te hülye vagy, te ezt elhiszed, és utána hazamegy, és a küszöbre lép, akkor nem tudom, háromszor megfordul, vagy a, nem szereti, ha hozzáér a keze a hideg csempéhez, akkor utána a másikkal is hozzáér, és ő előadja, hogy de, te ne legyél babonás. Nincs kényszermentes ember, szerintem. Ezek a babonaságok, ezek az őskornak maradvány tünetei. Az őskori ember, a mágikus világkép volt az, amelyben az ember kényszercselekvésekkel tartotta mozgásban a világot. Muszáj volt elvégezni a rituálét, és a rituálé okozta azt, hogy másnap felkeljen a nap, azt, hogy legyen eső. De nem azt, hagyományként van ez itt, hanem ezt mindenki saját maga is fel tudja találni önállóan. Azért, mert akkora olyan mennyiségű időt töltöttünk el az őskorban, és azóta annyira csekély idő telt el, tehát év százezredeket töltöttünk az őskorban, és néhány ezer éves a civilizáció. De Robi, de én másodpercet sem töltöttem az őskorban. Magam beszélj. Viszont az életem eddigi részét, ezt a majdnem 49 évet, ezt viszont ebben a teljesen modern korban töltöttem, és azt figyelem meg magamon, például borzalmas, de most jutott eszembe, hogy amikor visszamegyek a lakásba, mert otthon hagytam valamit, akkor eszembe jut ez a babona, hogy ez nem hoz szerencsét, de nem gondolom, hogy ez hatna rám, viszont én minden alkalommal otthon hagyok valamit, és akkor már kialakul egy olyan, hogy én nem hiszek a babonákban, de már ha nem megyek vissza valamiért éppen, akkor arra gondolok, hogy valami baj van. Ha nem hagytam otthon valamit. Tehát... Na erről van szó, és nem is igazán gondolod, inkább érzed. Egy érzés, egy rossz érzés, és egyszerűbb a rituálét elvégezni, mint ezzel az érzéssel folytatni a napodat. Tehát, na itt még nem tartok, hogy visszamenjek akkor is, hogyha nem hagytam otthon valamit. Mert kezeled, mert még normális karban tartod a saját kényszerbetegségedet, de annak, akin elhatalmasodik a kényszerbetegség, muszáj visszamennie. Van olyan, ismertem olyas valakit, akinek muszáj volt 10 percenként ellenőriznie a táskáját, hogy minden megvan-e. És ez már nagyon korlátozta az életében, a rutinjaiban, mert újra meg kellett állnia és ellenőriznie, pedig 10 perc ellenőrizte, és azóta ki se nyitotta a táskáját. Amikor azt érzed, hogy a kényszercselekvést el kell végezned, akkor van egy olyan diszkomfort érzésed belül, minthogyha a világrend kitért volna a maga kerékvágásából. És azzal, hogy te elvégzed azt a rutint, azt a kényszercselekvést, azzal fölszabadítod magad. Tehát benned ez a szorongató érzés eloszlik. És ezért muszáj elvégezni ezt, vagy legalábbis egy könnyebbség elvégezni ezt, és ez valójában ez az őskorból maradt. Az őskorból öröklődött át. Nem is feltétlenül a kultúra által, simán lehet, hogy a génekbe íródva öröklődött át ez a fajta kényszer, hogy az ember igenis, tudod, valahogy így érezhették magukat, ez a zavaró érzés, ami a kényszercselekvésre mozdít, így érezhették magukat, amikor nem járták el az esőtáncot, és akkor nem jön az eső. Tehát tudod, az ember azt hitte, hogy a cselekvése hatással van, a kényszercselekvés hatással van a világrendre. Természetesen az ember cselekvése hatással van a világra, de nem ilyen módon, nem ilyen közvetlen módon. De visszamaradt ez is, ha az ember nem hisz benne amúgy, nem gondolod, hogy az szerencsétlenséget okoz, akkor is jobb elvégezni a kényszercselekvést, mert nem gondolati síkon van a dolog, hanem egy érzelmi síkon. Az egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy ez azért van, mert az ember túl nagy jelentőséget vél saját magának. Tehát, hogyha én nem csinálom ezt, akkor nem fog az történni. Tehát én irányítom. Gyakorlatilag igen, hogy én vagyok az Isten. Nem, a hiedelemvilágban is így volt. Azért van fontos szerepe az embernek és az ember kényszercselekvésének, mert a nap az embernek kell fel, az eső az embernek esik. Na, de akkor ez azt jelenti, hogy nagyon nagy jelentőséget vél saját magának az ember. Vélt a mágikus ember. Igen. De hogy ez a mai napig így van, hogy ezért gondolunk bizonyos dolgokat? Nem, nem mondom, ez csak egy maradványtűnet. Mert a másik lehetőség igen, a mai meg napig az... így van. Ugye? Igen. Nagyobb jelentőséget... a rádióban elmondja, hogy a teremtés koronája, illetve nagyobb, a legmagasabb, mit szoktál mondani? Hatalmas, nagy, legmagasabb entitú, legmagasabb kozmikus entitás. De már nincs így. Ez nem. Így van, de nem a kényszer cselekvései miatt van így. Nem azért van így, mert ha táncol, esni fog. Nem ez az összefüggés. Valóban azt gondolom, hogy az embernek különleges szerepe van a teremtésben. Különleges helyen áll, mert abban különbözik valamennyi élőlénytől, amiben az összes élőlény hasonlít egymásra. Tehát azt gondolom, hogy igenis az embernek különös jelentősége van, de... Nem az a jelentősége, hogy a kényszer cselekvéseivel a világot mozgásban tartsa. De ez, hogy mi ekkora jelentőséget tulajdonítunk saját magunknak, ez abban is megnyilvánul, hogy a saját képünkre alkottuk meg az Isten képünket? Tehát vagy az Isten volna alkotta meg a saját képére az embert. Na de szerintem azzal, mindkettő történik. Mert hogy azzal, hogy mi azt mondjuk, hogy a saját képére teremtett meg minket Isten, azzal mi teremtjük meg azt az Isten képet, ami hasonlít ránk. De már ez is viszonylag modern, csak tenném hozzá. Tehát, hogy minimum, mit tudom én, olyan 4000 éve még macska feje volt annak az Istennek. 70 ezer évvel ezelőtt abszolút. Meg még kígyó, meg sárkány, meg akármi. Tehát ez, hogy... De akkor még az ember nem gondolta azt, hogy ő a teremtés csúcsa. Nem jutott eszébe csúcsa. Olyan Isten teremteni, aki rá hasonlít. Akkor azt gondolt, hogy a macska? Nem, azok nem Isten, a mai értelemben azok nem Isten, van. Azok a mai értelemben nem Istenek voltak. Igen. Akkor így hívjuk őket, de meg kell különböztetni. Bizonyos területekért felelősek igen, voltak, van, miniszterek van, voltak, van, nem miniszterelnök. Igen, így van, nem miniszterek voltak, és nem miniszterelnök. Nem volt a jelentésükben az, hogy egy. Igen, tehát nem az Isten, hanem egy-egy Isten. Ennek megfelelően azok, akkor amelyiknek, az egyiknek ibisz feje volt, a másiknek sakál feje volt, azok a létezésnek csak egy bizonyos területéért feleltek, ilyen értelemben nem olyan módon voltak istenek, ahogy Jehova. Azok az istenek, azok tulajdonképpen a természeti erőknek a megszemélyesülései voltak. Akkor viszont ezek a többisten hitek, ezek gyakorlatilag babonák összességei, nem? Tehát minden Istenhez fűződik valamilyen babona, maguk a rituálék is egyébként. És akkor az áldozatok, meg az meg nem. Az egyisten hit nem. Az egyisten hit nem, mert az egyisten hit az a jelenségeket egyetlen egy ősokra vezeti vissza. Kvázi nem ragad meg a jelenségnél, nem arról van szó, hogy a tengernek van istene, meg az utazásnak, hanem mindezek tulajdonságok az egyetlen ősok, a teremtés, aha, és a világ összefüggésének a tulajdonsága. Kanyarodjunk ki ebből az utcából, és tényleg maradjunk a babonáknál, mert ha összeengedjük egy térbe, akkor nem áll meg a lábán valami. De a hiedelmek, tehát a babonák össze tudnak állni vallássá, tehát a vudú az például ez, meg ezek az ősi többisten hitek is, gyakorlatilag babonák rendszerei, amik összeállnak egyfajta vallássá. Most ebből az egy istenet kiemelhetjük. És jól működtek. Tehát, hogy az emberek nem tudnak tőle szabadulni, mert kell megoldás a sötétségtől való félelemre, kell megoldás a betegségnek a vége láthatatlanságára. Erre szolgálnak a szentek. Azért hozta létre a katolicizmus a szenteket. Azért a katolicizmusban jókora adag pogányság van, már csak a Mária kultuszra gondolunk, vagy a meg annyi jelenségre, azért hozta létre a szenteket, hogy ezt a funkciót betöltsék, hogy az egykori isteneknek a kifejezetten a babonavilágnak, igen, a jelenségekre vonatkozó kompetenciáját feltámasszák. És ilyen módon a jelenségekhez most már szentek tartoznak, és nem istenek. Ezzel erősítette, vagy gyengítette a produktumot amúgy? Szerintem megkönnyítette. Könnyebb egy szenthez imádkozni, mint az a hatalmas, absztrakt, megfoghatatlan istenséghez. Meg abban a korszakban könnyebbé is tette az emberek számára, hogy a maguk pogány gondolatvilágából áttérjenek a kereszténységre. Tehát így, hogy voltak szentek, és nem csak egy darab isten, voltak olyan szentek, akik hasonlítottak a régi isteneikre, akiknek szinte ugyanúgy lehetett bizonyos tekintetben áldozni, ezzel ezt szerintem megkönnyítette. Egyébként nagyon érdekes, szerintem Gabriel García Márquez-t ilyen szempontból is érdemes olvasni, mert azért Latin Amerika az elég sok mindent megőrzött ebből a félig vudu, félig babona, félig kereszténység, vagy hát ez is már harmadolás ügy. Hát hiszen ott az őskor csak néhány száz éve ért véget. Tessék. De ugye például van a Szerelemről és egyéb démonokról című Gabriel García Márquez könyv, abban olyan babonák vannak, hogy csak azért érdemes elolvasni. Tehát itt most kinéztem magamnak egyet veszettség ellen, ugye ott van egy kislány, akit megharap egy kutya, és kiderül, hogy akiket az a kutya megharapott, azok veszettséggel kórházba kerültek, majd meghaltak, és akkor a helyi rabszolgák, ő egy úrnak, egy márkinak a lánya, de a rabszolgák segítenek rajta olyan módokon, hogy tatú ürüléket kennek a mesztelen testére, ez egy egyik módszerük, vagy például bezárják gyógyítás céljából a hagymás kamrába. Hogy nem tudom. Most azon jár az eszem, hogy működhet-e valamelyik. Tehát azon kívül, hogy hát mielőtt meghal, ki szerettük volna ezt próbálni, ezt a tatú ügyet. Jobban nem lesz tőle, de a Tibivel már régóta beszéltünk róla. Hogy, igen, hogy ezt hogy kéne egy, próbálni? Hát mit tudom, így képzelem el ott azt a kupak tanácsot, aki beválasztotta a tatú szart a megoldások közé. A hagymatároló viszont az elképzelhető, hogy tesz valamit, ha nem is a veszettséggel, de valamitől biztos, hogy a tüdőre tudhatni egyébként a hagymaszag, meg kikönnyezheti a bizonyos fájdalmait az emberben. A veszettség az nem úgy van, hogy ha egy bizonyos fázisán előtt nem kapsz valamilyen ellenszert, akkor annyi neked. Tehát ugye a mai napig így van. De na jó, de hát ezt Dél-Amerikában mindenhol tudták a rabszolgák. Nem, nyilván, hát ők azt gondolták, hogy a tatuűrülék az használhat, mert lehet, hogy egyébként rengeteg dologra jó volt a tatuűrülék. Láttál már veszett tatut? Nem. Na ugye. Nem tudom, semmilyen tatut vezetni. Nem láttam. Biztos lesz benne, hogy ebben hisznek, és hogy nem brahiból csinálják. Egyébként lehet, hogy valakiket korábban bekentek, és azok jobban lettek. Tehát, hogy ezek a népi gyógymódok azért, mert nem úgy jutottak el a következtetésre, hogy semmit nem csináltak, csak leültek egy kockás papírral három vegyész, és addig beszélgettek, addig innen föl nem állunk, amíg nem lesz meg az a molekula, és utána fölálltak, és lett egy ilyen kulcsfehérjéjük, ami viszont mindent megoldott a világon, de addig nem próbálták ki senki. De kiderült, hogy csak a fehérje. Szerintem nem így működik, hogyha van egy olyan hitrendszer, amelyikben mindenki hisz, az egész törzs hisz, az betartatja magát, ismerjük a placebo hatást, hogy működik. Ha mindenki hisz benne, és ők tényleg segítő szándékkal téged bekennek a tatuűrülékkel, és akkor ez a hit, ez a közös hit, az ehhez tartozó szándék, az az tud hatni, az tud működni. És ha 100-ból csak 2-szer gyógyul meg a tatúrlékkel bekent ember, akkor is arra fognak emlékezni, hogy az a 2 az meggyógyul. És megkeresik a magyarázatot arra, hogy 98-an miért nem gyógyultak meg, és arra mindegyikre fognak találni annak a 98 embernek az életében, a sorsában egy olyan magyarázatot, amelyik szintén beilleszkedik a nézetrendszerükbe. Megfigyelted, hogy egy ilyen kvázi skizofrén, azért mondom, hogy kvázi, mert hogy ők valójában nem skizofrének, az összeesküvés hívők, ezeket az összeesküvés hívőket nem lehet meggyőzni az összeesküvés elméleteik hülyeségéről, mert bármivel érvelsz, bárhogy próbálod cáfolni, ő az arra, azt az érvet, amit hozol, beilleszti a saját összeesküvés elméletének a struktúrájába. És ezért aztán tudod, minden érv, amit fölhozol ellene, az erősíti tovább őt abban, erősíti, ahogyan gondolkodik. Igen, a tatúürülék esetében például, ha csak 2 gyógyult meg, akkor onnantól kezdve biztos, hogy a tatúürülék segítségével történt ez, csak meg kell találni, hogy mi volt abban a 2 más, mint a többi esetben, és itt már a tatúürülék felvitele kerülhet a kezelést. Szóba, nem, hát mondjuk például, de lehet az is az időpont, de az is, hogy hova kenték fel, milyen vastagon kenték fel, ki kente fel, és onnantól kezdve tovább finomodik a babona. Mindig ugyanezzel próbálkozott, de... csak a bal felső 6-os fogára kell kenni, ne, ez se jó, ő is meghalt. Rosszul emlékeztük. Akkor legközelebb a szemöldökét próbáljuk. Na egyébként egy kicsit hasonlít ez, mindig kiukadok az eredeti területemnél, a sportnál, de a sportolóknak a babonásságára. Ugyanis a sportolóknál, különösen a csapatsportolóknál van egy egészen különleges rendszer, mert a legtöbb csapatsportolónak van egyéni babonája, van akinek olyan, hogy egészen a mérkőzés reggelétől tart a mérkőzésig azoknak a kényszeres cselekvéseknek a sora, amiket be kell tartania. Mondjuk kezdve attól, hogy reggel melyik lábbal kell fel, folytatva attól, hogy melyik sporteszköz teszi először be a sporttáskájába, hogy a zoknit kell először betenni, és nem a gatyát, mert akkor már baj van, hogy milyen autóval megy, vagy autóval megy-e a sportcsarnokig, hogy ott ki az, akivel először kezet fog, és innentől kezdve már ugye beértek a csarnokba, mindenki túl van ezeknek az egyéni babonáknak egy részén, és onnan jönnek a csapatbabonák. Ki megy be először az öltözőbe? Az ott várja-e a többieket, már ott van-e percek óta, vagy nincs? Tehát kialakul egy ilyen feladat, hogy volt egy meccsünk, ahol te voltál ott először, percek óta vártál mindenkire, neked innentől kezdve ott kell lenned mindig a többiek előtt. Mert az a meccs jól Mert sikerült. Az jól sikerült. És onnantól kezdve ez egészen a mérkőzés kezdetéig megy, és ott addig, hogy amikor egymást üdvözlik a meccs előtt, akkor ki kivel pacsizik, milyen sorrendben. Sőt, a mérkőzésen is vannak olyanok, például egy tipikus példát tudok mondani, azt hiszem a női kézilabda válogatottnál volt egy olyan, hogyha 7 méteres lőtt a magyar csapat, akkor egy bizonyos játékosnak kellett odaadnia a labdát a másik bizonyos játékosnak, aki a 7 méteres lőtte. Mert akkor ment be a 7 Modelleztek méteres. Modelleztek egy gólpaszt ilyenkor is. De és nagyobb eséllyel ment be a 7 méteres, hogyha betartották, mert a csapatban is, és főleg a dobójátékosban eloszlott az a feszültség. Úgy érezte, hogy most őt a világrend támogatja abban, hogy gólt dobjon. És nagyobb eséllyel dob gólt így. Az a helyzet, hogy ezek szerintem nem babonák, ez gyönyörűséges. Én engem nem érdekel a sport különösebben, de ez mert igen? A verseny, de ez szép. És az nem azért, mert ez már nem babonának tartom, hanem ő olyan szinten koncentrál arra a 45 percre, vagy 90 percre, vagy amennyi dolga van ott, hogy a napja erről szól, hogy tudod, azt a világ pénzét, amit kifizetik ezeknek a takonyköpködő semmire kellőknek időként, az egy ilyen momentum, vagy ilyen szertartásban látom idézőjelben megtérülni, vagy hogy jó helyre ment. Hogy azt mondja valaki reggel, hogy ez a napom arról szól, hogy én ma megmérettetem, és erre nagyon sok ember kíváncsi, és színek, zászlók, tudod, emberek lelkesedése és érzelmei, meg amúgy a jövő évi fizetésem is föl van erre téve, és én itt reggeltől ezt így fogom. Tudom, hogy nem attól fogok jól védeni, vagy jól támadni, hogy milyen sorrendbe raktam be, de hogy nem foglalkozom ma mással, csak azzal, hogy de minden mozdulatom... Hisz benne a legtöbbjük. De Ennek ellenére mondom azt, hogy ez a koncentráció és az akarat, amit itt látsz. Attól függetlenül, hogy valaki babonásan hisz benne, akkor is így működik az, hogy másról sem szól a tevékenységed, csak hogy emlékszel rá, hogy neked van valami fontos dolgod, és te azt rendesen el fogod végezni. És ez ezzel zajlik, és ez a szertartás lesz hordozza. Az nem történik belőle, hogy majd biztosan nyersz, de hogy úgy állsz oda, hogy te tényleg komolyan veszed, ezért nem kell amiatt aggódnod, hogy egyébként nem baj, hogy 3 hete ellógtam 2 edzést délután. Vagy tudod, nincs valami, amit én itt elsumákoltam, ami miatt én veszélyeztetem az összes többi embernek a játékát, vagy a szereplését, és nincs. Nincs, mert végigcsináltál egy ilyen rituálét, hogy lenyugtasd magad. Igen, rituálé. Ugyan a mindenféle jóra való törekedés is ugyanezzel az energiával telik, csak jóval tudatosabb, és nem vársz tőle babonás dolgokat. De közben halálosan komolyan veszed azt, hogy téged itt megkértek valamire, hogy a legjobb formádat nyújtsad. Igen, egyébként szerintem ne haragudjanak. Ez tök oké, ez abszolút, a szertartás. A hallgatók, szerintem. Ugye én hoztam be ezt a témát, én javasoltam, és lehet, hogy van, aki bánja, mert hogy nem olyan irányú, mint ahogy ő elképzelte, de ugye úgy jutott az egész eszembe, hogy futni voltam fent a Normafán, és bementem az erdőbe, és olyan történt velem, ami még soha nem történt erdőben. Nem muszáj most elmesélni, de elmondott, te tudod szerintem. Érzelmileg nagyon... Hogy, hányan voltak? Egyen volt valószínűleg. Mm-hmm. Egy madár futás közben leszart. Ugye úgy, méghozzá, hogy az ürülékének egy része az orromon csattant, aztán egy további része meg tovább haladt a levegőben és a kezemen. Dupla. És akkor szerencsé. Jutott eszembe, rögtön ugye, mi jut az embernek az eszébe, mert sajnos ez eszébe jut, hogy hát ez szerencsét hoz. Ha valakit leszar a madár, a szerencsét hoz. Egyébként bizonyos értelemben szerencsét hozott, mert szerencsésnek éreztem magam egy héttel később, amikor megint ott futottam, és nem szart le a madár. De, és akkor rögtön éreztem, hogy na hát ez azért a múltkorihoz képest mindenképpen szerencse, de akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy mi alapozhatta meg például ezt a babonát? Az, hogy történt valami rossz, és akkor valami jónak kell utána történnie, mert hogy kiegyenlítik egymást a dolgok? Vigasztalás. Ez nincsen statisztika mögött, ezt nem magyarázta meg semmelyik néni egy Excel táblázattal, amikor elkezdték mondani, hogy leszart a madár, de hát akkor szerencséd lesz, hanem egyszerűen valaki nagyon dühös lett, gondolom, hogy tiszta madár fos a és akkor vigasztalták? És azt mondta, hogy de legalább szerencséd lett. Az egyetlen korreláció a leszart emberek és a szerencsések között, hogy ők a kisebbség. Tehát azért nagyon kevés emberre tojik rá egy madár, és nagyon kevés emberről gondolok. Veled még nem volt ilyen oszi? Szerencsések. Hogy? Téged még nem tojt le madár? Dehogy nem, meg szerencsés is voltam, de milyen kevésszer fordul elő szerencsére. Nekem ez volt a második, az első, az általános iskolás koromban volt, amikor napköziből elmentünk fagyizni, és megvettem 50 filérért, akkor még azt hiszem annyi volt a gombóc fagyi. Kijöttem, és abban a pillanatban telifosta a madár a gombóc fagyimat, és akkor hiába mondták, hogy szerencsés leszek. De merték mondani? Mert ez azért veszélyes. Azt hiszem, talán a tanárnéni mondta, de már nem tudom. Az első ember, aki nyugtatni próbál ebben a helyzetben, az szerintem életveszélybe kerül. Nagyon szerencsés média szereplő és playboy lettél. Playboy is lett? És ez nem ért meg egy gombóc fagyit neked. De ezt akar, és van összefüggés. Nem látod. Nem ért meg egy... Nem látod. Képzeld, mi jön most, amikor a futás közben ugyanaz a madár egy ürítésből. Ez ugyanaz kétszer. A madár volt, kivárta azt a 40-valahány évet a kettő között, és megkeresett. Most fognak az igazán jó dolgok történni. Az elefántok nem felejtéséről van az a reklám, tudod, amikor kis gonosz kis buli gyerek szemétkedik az elefánttal a, nem tudom, az állatkertben, és később meglátja valami felvonulásod, de ilyen 30 évvel később, és akkor lespricceli, vagy nem tudom. De én elkezdtem egyébként, ez az a madár. Ismerem ezt, nagyon szép, de elkezdtem ezután az eset után mindenben a logikát keresem, tehát ezért vagyok kevésbé alkalmas a babonák befogadására, mert ugye mesterségesen, racionális úton próbálom ezt elnyomni magamban, de rögtön keresek logikát, vagy próbálok, és nekem ez volt a logika, hogyha valami rossz történik veled, akkor kell, hogy történjen valami jó. Mert a világrend így kerül igen. Egyensúlyba. Mert ez lesz az egyensúly. Az a baj, hogy ez egyébként ez tök kedves, de ugye nem igaz. Tehát, hogy általában ugyanannyi ilyen meg olyan történik mondjuk, hogyha csak a statisztikailag állunk hozzá, de ettől még az nem igaz, hogyha veled most rossz dolog történt, akkor utána jó, ahogy nem igaz, hogy a ruletten, ha már 20-szor a fekete jött ki, akkor most már több esélye van a pirosnak, mert nincs több esélye matematikailag, de természetesen nem lehet örökké fekete, tehát mégis több esélye. Tehát az igaz, hogy előbb-utóbb jönnie kell, és minél jobban telik az idő, annál inkább úgy érzed, hogy egyre inkább jönnie kell, de minden egyes gurításnál mégis ugyanannyi esélye van, hogy fekete lesz, meg ugyanannyi, hogy piros. Attól, hogy az előző fekete volt, attól a következőben nem változik. És hogy tudod, nem lesz kevesebb bomba a repülőn attól, hogy viszel magaddal egyet. De nagyon vicces ezt mondani, hogy hát hoztam magammal, mert félek attól, hogy más hozott. Igen, de arra gondoltam, hogy lehet, hogy volt egy elsüllyedt világ, valami olyas, mint Atlantis, ahol kitalálták ennek a logikáját, és tényleg van valami logika. Csak aztán én is arra jutottam, hogy a mi ők földi... a májusi eső aranyat hozott, igen, találták ki, csak aztán elsüllyedtek, mert még augusztusban még is. Még eső lettek. Előtt. Nem, után. Eső után. De hogy ez az igazi logika, amit te mondasz, de lehet rosszul is gondolkodni. A rossz gondolkodás, ugye a statisztikai gondolkodás, amikor azt mondjuk, hogy ha feldobod a pénzt, akkor 50%-ban, mondjuk 10-ből várhatóan 5-ször fog fejre esni, és 5-ször írás lesz. Uh-huh. Tehát ha 5-ször pehjed volt, akkor 5-ször szerencséd lesz. Csak amikor már benne vagy a sorozatban, és volt 8 fej, akkor hiába volt 8 fej, a 9. ugyanúgy 50%-ban lehet írás vagy fej. De működik az érmével, de az, hogy mi történik veled, az nem a szerencse kérdése, hanem te tettél valamit, aminek a következménye. De én nem tettem semmit, én futottam a normafán, ahol még soha nem szart le modál. Most mondtad el. Miért kellett futni a normafán? Egyébként szerinted, ha lassabban futsz, akkor nem, jobban lekakil, nem vagy ha gyorsabban futsz, akkor kakil le jobban. Hát feltételező, hogy ez a madár nem engem célzott, hanem egyszerűen egy teljesen adhok időpillanatban ürített, akkor ha lassabban futok, nem értem volna oda az ürítése, ha gyorsabban, akkor sem. De csak valamikor máskor egy másik előre, madárnak az ürítésére odaértél volna, ha lassabban futsz, akkor meg a később. De azt feltételezett, hogy a normafán van egy ilyen fasor, ahol ülnek a madarak, és egyfolytában futók feje fölött ürítenek, tehát vélhetően előbb... Én, ha madár lennék, akkor ugye ezt csinálnám a rétesükre. Na, az előző témánál erről beszéltem, ugye, hogy a magyarok nem sportolni szeretnek, hanem nézni a tévében, meg azt nézni, hogy a sportolókat leszarják a madarak. Ezt kifelejtettem akkor ebből. Ilyen tekintetben a madár, mind a kettő, madarakkal mind vagyok. A kettő abban arról győzi meg őket, hogy teljesen fölösleges felemelniük a seggüket a fotelből. Egyrészt ugye nyer helyettük az a bajnok, és így őket is bajnokká avatja, a magyar himnusz, meg a magyar zászló a bizonyíték erre. Másrészt meg legfeljebb leszarhatja őket egy madár, az meg kinek hiányzik. Ugye azon kívül, amit a Viktor mondott, hogy túl nagy jelentőségem van, vagy a jelentősége van az emberiségnek, azt hiszem, hogy az az állítás is áll a babona vitele mögött, hogy azt akarom tudni, hogy van kontrollom. Nem várom tőle, hogy tudom, hogy föl fog kelni a nap, meg nagyjából sejtem, hogy fog sikerülni holnap a vizsgám, de azt szeretném, ha biztos lenne. És időnként van egy olyan babonás kis ceremónia, amikor biztosra fogadsz. Amikor azt mondod, hogy na jó, ha most odaérek az ajtóhoz, akkor nem dől le a plafon. És tudod, hogy oda fogsz érni, és nem dől le, és ezzel egy picit újra megetetted a babonádat, mert már kezdett gyengülni. Tehát egyszer kívánsz valami olyat, vagy csinálsz valami olyat, ami most biztosan jöjjön be, mert ha nincsen próbára téve, jövőre már nem fogsz inni benne. És az ember így tartja magát. Az a érzésem, hogy ahogy Robi mondja, hogy ez velünk maradt az őskorból, de tök mindegy, hogy honnan érkezett, a tudattal van bennünk, mivel a jövőre nézve érvényes dolgok szoktak lenni, és feltételes módban vannak, ehhez viszont egy összetett értelemre van szükség, tehát a babona úgy gondolom, hogy emberi, miközben a kényszer az kifejezetten állati. Tehát, hogy sőt, nagyon sok állat a kényszeren kívül más nem csinál. Tehát van egy funkciója, hogy menjen és építsen termeszvárat, és akkor az építi a termeszvárat. A másik áll előtte, és védi a termeszvárat, és nem fogja soha összekeverni. És ez, hogy a jövőre nézve érvényes és feltételes, és absztrakt és emberi, ez valójában a fantázia és a remény tulajdonságunknak az együttes működése, amit így külön-külön, meg akár együtt is én nem tartok különösebben rossznak, még ha utána nem igazolható vagy nem is igazolhat. Csak hogy az állatvilágban minden kényszernek evolúciós funkciója van. Az emberek világában pedig ezek a kényszerek, ezek a babonák, ezeknek semmiféle evolúciós funkciójuk nincs. Ezek még csak nem is hasznosak. Ezért... Te mondtad, hogy civilizációk a vallásokra épültek. Ezek a babona együttesek korábban a kezdetleges civilizációknak lehettek a bölcsői. Ne mondd, hogy semmi haszna nincsen. Hát, vagy akkor vedd le a ruhád, és ne menj többet az orvoshoz. Nincsen evolúciós haszna, tehát senkinek nem okoz... a maga racionális értelmében nem okoz hasznot. Tehát valójában erre mondják azt, hogy hiedelem. A hódnak, amikor a várát építi, nincsenek hiedelmei, ott van egy drive, valóban kényszer, de annak evolúciós funkciója van. Ott a darwinizmus működik a hódon keresztül. Az embernél meg nem, az embernél egy hiedelem működik, ami alig ha van úgy, de igen, bizonyos értelemben egy vallásnak az előfoka. És aki belehal abba a hiedelmébe, az akkor viszont abban az esetben evolúciósá válik. Érted? Hogy abban nem halsz bele, hogy nem volt hiedelmed, de abban haltak már bele, hogy volt egy hiedelmük. Nagyon sokaknak kell belehalniuk a hiedelmeikbe, hogy a genetikán keresztül az evolúció... Fél kontinens. Hát meg ahhoz is, hogy megdőljön egy hiedelem. Mert valószínűleg, hogyha valaki egy hiedelembe belehal, akkor akik hisznek abban, azok találni fognak egy másik hiedelmet, amire visszavezethető a halála, ami felülírta azt a hiedelmet, ami közben meghalt. Igen. Igen. Na, hiedelem be akarja tartatni magát, és az ember csak eszköz ehhez.